بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر سلگتے دنوں کی قہرماں سرگزشت تو سن چکے, اب شبہائے ہجرہ کی بھی کچھ داستان سن لو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دن ڈھلے امیہ ابن خلف کے غلام ایک تنگ و تاریک حجرے میں بند کر دیتے, اور کبھی خود امیہ ابن خلف اور کبھی اس کے غلام اسی تنگ و تاریک کمرے میں ان کی پیٹھ پر تازیانے برساتے رہتے, اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ تازیانوں کا یہ سلسلہ طلوع فجر تک دراز ہو جاتا. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تازیانے کی ہر ضرب کو نعرہ عہد سے شکست دے دیتے تھے. راتیں اسی طرح بیتتی گئیں, دن گزرتے گئے. اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوئی کہ ایک رات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر امیہ ابن خلف کے کوچے سے ہوا. جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کوچے میں قدم رکھا کہ انہیں کوڑوں کی پھٹکار اور کسی کی کراہیں سنائی دی, ٹھٹک کر رک گئے. ان کے کانوں میں تازیانوں کی پھٹکار پھر سے سنائی پڑی, اور ساتھ ہی ساتھ کسی کے منہ سے عہد کا نعرہ مستانہ بلند ہو کر ان کی سماعت سے آن ٹکرایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری صورتحال سمجھ گئے, الٹے قدموں آپ اپنے گھر تشریف لے آئے. رات بھر بڑی بے چینی اور بڑے کرب میں انہوں نے گزاری. صبح ہوتے ہی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا. کہا کہ اے اللہ کے رسول, بلال پر اذیت کوشی کی, لگتا ہے انتہا ہو چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ بلال کو خرید کر آزاد کر دو. لیکن یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی قیمت لگے گی آدھی قیمت ہم ادا کریں گے. وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کے گھر آئے. انہوں نے امیہ ابن خلف کو بلا کر کے یہ کہا کہ اس پاک تینت غلام کے اوپر تو کیوں جور و ستم کی انتہا کیے ہوئے ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ اس نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے جو دین برحق ہے؟ امیہ نے انتہائی ترش روئی سے یہ کہا کہ اگر تمہیں اس کے اوپر کیے گئے جور و ستم پسند نہیں آتے, اس سے تمہارا دل جلتا ہے, تو اس کی قیمت دے دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا یہی مقصود ہے، ان کی قیمت بولو۔ کہا کہ 2000 دینار اگر تم گن دو تو اس کالے کلوٹے اور بھونڈے غلام کو لے جا سکتے ہو، مجھے اس کی چندہ ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 دینار ادا کیے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب چلے تو پیچھے سے امیہ ابن خلف کا کہا سنائی دیا۔ پیچھے مڑ کر کے حضرت صدیق نے دیکھا تو امیہ ابن خلف نے ان سے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم ایک دانشور تاجر ہو، لیکن اس معاملے میں لگتا ہے تم نے بے وقوفی کی ہے، یا اس معاملے میں تم بہت زیادہ سیریس ہو۔ اس کالے کلوٹے اور بھونڈے غلام پر تم اتنی قیمت لگا بیٹھے، اتنے دام دے گزرے اس کے، اگر تمہاری جگہ پر میں اس کا خریدار ہوتا تو 400 درہم سے زیادہ نہیں دیتا، اور تم 2000 دینار گن چکے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری تمنا تو یہ تھی کہ اگر تم یمن کی سلطنت کے برابر بھی قیمت لگاتے تو میری کوشش یہی ہوتی کہ میں کسی بھی طریقے سے یمن کی پوری سلطنت دے کر کے بلال کو آزاد کرا لیتا، اور اگر تم مجھ سے یہ کہتے کہ بلال کو آزاد کر دیتا ہوں اور اس کی جگہ پر تم غلام بن جاؤ تو میں تمہاری غلامی میں آ جاتا۔ یہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ۔ یہ وادی بطحہ کی ایک نورانی صبح تھی، جس صبح کے اندر اسلام کا ایک جلیل القدر فرزند جور و استبداد کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا تھا، جس کا بدن زخموں سے چور چور تھا اور جس کا لباس تار تار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے دربار رسالت میں پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا اور کھڑے ہو گئے، یہ پہلا تبسم ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا، گویا یہ تبسم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا عنوان بن کر رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لپٹا لیا۔ کہاں افضل الانبیاء، کہاں ایک کالا کلوٹا حبشی غلام، لیکن اسلام کے رشتے نے نسلی فوقیت کا بت پاش پاش کر دیا تھا، جسے رؤوسائے مکہ تو کیا، اس وقت موجود دنیا کا کوئی انسان انسانی مساوات کے قانون کو پسند نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ مساوات اسلام کے رشتے نے عطا کر دی۔ افضل الانبیاء ایک کالے کلوٹے حبشی غلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ زمین اور آسمان نے یہ حیرت انگیز نظارہ اس وقت دیکھا ہوگا، جہاں نسلی فوقیت ہی سب کچھ تھی، جہاں غریب اور امیر دو طبقوں میں بٹے ہوئے تھے، جہاں آقا اور غلام کے الگ الگ طبقات تھے، الگ الگ کیٹیگریز تھیں، ایسے ماحول کے اندر یہ منظر ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ آسمان اور زمین نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا ہے کہ افضل الانبیاء ایک حبشی غلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اسلام ہی نے مساوات کا پیغام دیا ہے اور سیستی انسانیت کو اس کا وہ مقام عطا کیا ہے جو مقام انسانیت کو کبھی کوئی ریلیجن، کبھی کوئی مذہب نہیں دے سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قیام و طعام کا انتظام اپنے ہاں کر لیا اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تمام کام کاج کو اپنی ذمہ داری سمجھتے، چکی پیس دیتے، مشکیزے میں پانی بھر لاتے، اور اوقات ملتے تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے. اس طرح دن بیتتے گئے. ان کے ایمان لائے ہوئے تقریباً 11 برس ہوئے, اور ہجرت کے 1 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا, معراج کرائی, جب آپ کو جنت دکھائی گئی, دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا, اور جب آپ معراج سے واپس ہوئے تو آپ بلال سے ملے اور فرمایا لما سبقتنی الی الجنہ یا بلال, بلال تم جنت کے اندر ایسا لگتا تھا جیسے میرے آگے آگے ہو, میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے. تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا درجہ دیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرے پاس ایسا کوئی عمل تو نہیں, ہاں ایک چیز ہے میرے اندر کہ جب بھی میرا وضو شکست ہوتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں. اے اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی خاص عمل میرے پاس ہے نہیں. کہا کہ یہی وہ نیک عمل ہے جو اللہ کی نگاہوں میں بہت محبوب ہے, اور اسی کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے. میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے جنت میں سنی ہے. ترمذی بھی دیکھیے, بخاری بھی دیکھیے اور مسلم بھی دیکھیے, یہ روایت آپ کو وہاں مل جائے گی. یعنی 11 برسوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی مدارج کتنے طے کر چکے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی چاپ آگے آگے محسوس کی. اور جبرائیل سے جب پوچھا آپ نے تو بتایا ہے بلال کے قدموں کی چاپ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ظلم و استبداد کی انتہا ہو گئی تو آپ نے ان لوگوں کو ہجرت کا حکم دیا. پہلے تو کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے, بعد میں لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. مدینہ کی طرف پہلے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں, جن کے بارے میں سورہ عبس اتری ہے اور سورہ عبس کے اوپر ہم مفصل بحث کر چکے ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی, باتہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی. اور جب یہ دونوں ایک بعد دیگرے مدینہ پہنچے تو ایک صحابی حضرت مصعب ابن عمیر وہاں پہلے سے موجود تھے. یہ وہی صحابی ہیں جو مکہ کے پرنس مانے جاتے تھے. حضرت مصعب ابن عمیر یہ جس گلی سے گزر جاتے تھے, اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے بعد فوراً اس گلی میں آتا تو معلوم ہو جاتا کہ ادھر سے یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے یا مصعب ابن عمیر گزرے. یہ مصعب ابن عمیر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں مدینہ میں اسلام کا مبلغ بنا کر کے بھیجا. یہ وہاں اسلام کی تبلیغ کی خاطر پہلے سے موجود تھے. ان کے مان بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پہنچے اور اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں وارد ہوئے اور سعد ابن خیسمہ کے مہمان بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے خود مدینہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. آپ کی بیماری کی خبر سن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس عیادت کے لیے آئے اور آپ نے ان کی شفایابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, ساتھ ساتھ مدینہ کی پوری فضا کی خوشگواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ لوگ جنہیں مدینہ کی فضا راس نہیں آئی تھی اور بیمار پڑ گئے تھے, سارے کے سارے اچھے ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینہ کی بیکار فضا خوشگوار فضا میں تبدیل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سب کو معلوم ہے. یہ اپنی ہمشیرہ کے یہاں سے جب دار ارقم کی طرف بڑھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ, تو اس وقت دار ارقم کے دروازے پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے دار کی حیثیت سے موجود تھے. اور انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کو حضرت عمر کے تیور کچھ اچھے نہیں لگے, فوراً انہوں نے اندر جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ عمر آ رہے ہیں, شاید کسی خطرناک چیز کو پیش نظر رکھ کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, ایمان قبول کیا, اور ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے ایمان لانے کا اعلان کر دو کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا کہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سننے والے جان جائیں کہ عمر ابن خطاب آج ایمان کے شرف سے بہرور ہو چکے ہیں. مشرکین نے یہ آواز سنی تو ان کے دل بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہمارے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک اہم شخصیت تھی اور مکہ کی ایک مانی ہوئی شخصیت تھی. گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے اعلان کا شرف بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بڑی مبارک جماعت ایسی تھی جو مسجد نبوی میں ہمیشہ رہتی تھی. مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جسے عربی میں صفہ کہا جاتا ہے, یہی ان کا دوامی مستقر تھا. یہاں بیٹھ کر کے وہ قرآن حکیم کو پڑھتے, اس کو سمجھتے, دوسروں کو پڑھاتے اور سمجھاتے. یہی بیٹھ کر یہ مبارک جماعت احادیث کی تکرار کرتی, ایک دوسرے سے احادیث سنتے سناتے, احادیث کو یاد کرتے. اور یہ مبارک جماعت کبھی کم ہو جاتی کبھی زیادہ ہو جاتی, اس لیے کہ جب ان میں سے کوئی نکاح کر لیتا تو اس چبوترے سے الگ ہو کر کے گھر میں رہنے لگتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس مبارک جماعت کا ایک سرگرم ممبر ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ایک ہیں. کئی حضرات کو جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ نکاح کر کے منزلی زندگی گزارنے لگے ہیں تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ لاؤ میں بھی شادی کر لوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ادا کر لوں. اسی غرض سے وہ یمن کے ایک قصبہ سورات میں گئے لیکن کوئی من پسند رشتہ نہیں ملا, لہذا پھر واپس آ گئے. اسی دوران مشہور صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو حد بلوغ میں پہنچ چکی تھی, بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھ چکی تھی, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بہن کے نکاح کے متعلق رشتے کے تعلق سے بات چیت کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کا نام پیش کیا. وہ خاموش رہے اور واپس چلے گئے. دوبارہ پھر آئے اور انہوں نے پھر اپنی بہن کے نکاح کے تعلق سے بات چیت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت بلال حبشی کا نام لیا. پھر وہ چلے گئے. تیسری مرتبہ پھر آئے اور انہوں نے اپنی بہن کے نکاح کے رشتے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کی تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی حضرت بلال حبشی کا نام لیا. اور جب وہ اٹھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخر حضرت بلال کو تم لوگ کیوں فراموش کر بیٹھے ہو, آئے وہ تو اہل جنت میں سے ایک ہیں, آخر ان میں کیا برائی ہے؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے کی سفارش تھی اور چونکہ یہ صحابی اور صحابی کے بیٹے تھے, انہیں یقین ہو گیا کہ اس رشتے میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان یہ بات کہہ رہی ہے. لہذا اس رشتے کو بصفائے دل قبول کر لیا جائے. لہذا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے ہوا. اس کے علاوہ کئی متعدد شادیاں آپ نے کی. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, تو جان لینا چاہیے کہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے علاوہ متعدد نکاح عمل میں لائے لیکن کسی سے اولاد نہیں ہوئی, کسی سے اولاد نہیں ہوئی. ان کی یہ پہلی بیوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بڑی ہی پاکیزہ مذاق اور بہت ہی نازک مزاج تھی. ان کی یہ کوشش ہوتی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو, اور میاں بیوی کے ذہنوں میں کافی ہماہنگی اور اتفاق تھا. ایک دن باتوں باتوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی, تو بیوی نے اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ حدیث اس طرح نہیں ہے, اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشتعال میں آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میں نے آپ کا ایک فرمان پڑھ کر کے سنایا دہرایا، لیکن میری اہلیہ کو اس بیان کے اوپر تامل ہے، آپ چل کر کے معاملہ صاف کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کی خاطر ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ بلال جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لہذا ان کی باتوں میں کبھی شک شکوک مت کیے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں گوارا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبیرہ خاطر ہوں، رنجیدہ دل ہوں۔ منزلی زندگی بڑی تنگی ترشی سے گزر رہی تھی، پھر بھی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ پیسے ان کے پاس پسنداز ہوتے غریب غربا میں تقسیم کر دیتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرضہ لے لیتے اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے، قرض لیتے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک یہودی سے قرض لے لیا اور ابھی چند روز میعاد میں باقی تھے کہ وہ آ دھمکا اور کہنے لگا، او کالے کلوٹے حبشی، وعدے میں 3-4 روز رہ گئے ہیں، اگر تو نے میرا قرض ادا نہیں کیا تو تجھے میری غلامی کرنی پڑے گی، جس طرح تم مکہ کے اندر لوگوں کے ڈھول ڈنگر چرایا کرتا تھا میں تجھے اسی دھندے میں لگا دوں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ بد معاملہ مہاجن وہاں سے چلا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی، وہ بھاگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا ایسا معاملہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ سے باہر چلا جاؤں تاکہ کچھ پیسے کما کر کے لاؤں اور اس طریقے سے یہودی کا قرض ادا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کو سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ گھر آئے اور انہوں نے باہر جانے کے لیے رختے سفر باندھا، اچانک ایک صحابی آئے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ یہ وہاں سے بھاگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، خوشخبری ہو، خیبر کے ایریے فدق سے کئی اونٹ مال سے لدے ہوئے آ گئے ہیں، یہ پیسہ لو، یہودی کا قرض ادا کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قرض کا انتظام کر دیا ہے۔ گویا کہ یہ 7 ہجری کے بعد کی بات ہے، اس لیے کہ 7 ہجری ہی میں خیبر فتح ہوا اور خیبر کے جو دیگر ایریے تھے جس میں فدق بھی شامل تھا، یہ فتح ہو کر کے اسلامی قلمرو میں داخل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے تحائف بھی لے جاتے ہیں، حالانکہ بڑے غریب تھے۔ ایک مرتبہ یہ 1 سا کھجور لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کھجوریں بڑی اچھی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ اتنی اچھی کھجوریں تم کہاں سے لائے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس قدرت جی کھجوریں تھیں، میں نے 2 سا کے بدلے 1 سا اچھی کھجور لے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال یہ تو کھلا ہوا سود ہے، اس لیے کہ ایک جنس کی چیز برابر سرابر لی جاتی ہے، کم و بیشی کے ساتھ نہیں، تم نے کھجور کو کھجور سے لیا ہے اور ایک جنس کی چیز کا اگر مبادلہ ہو تو برابر سرابر ہونا چاہیے، کمی بیشی کے ساتھ نہیں، یہ تو سود ہوا، آئندہ ایسا مت کرنا، اگر تمہیں کھجور لینی ہو تو ردی کھجوروں کو بیچ ڈالو، جو پیسے حاصل ہوں اس سے تم عمدہ کھجوریں خریدو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ زمین بھی عطا کی، زرعی زمین، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرصت کہاں تھی کہ وہ کاشتکاری کرتے، کھیتوں میں کام کرتے، انہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہی زیادہ محبوب تھی، اگر کھیتوں میں الجھ جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہاتھ سے جاتی رہتی، لہذا انہوں نے ایٹ رینڈم کھیتی کی اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ معاملہ چلتا رہا، چھوڑ دیا آپ نے درمیان میں کھیتی کرنا، لیکن بعد میں خولان کی ایک زمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دے دی تو شاید کچھ دلچسپی اس زمین کے اندر لینے لگے تھے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزرتی ہوئی سرگزشت ہے جس کے ہم بیان کرنے کے در پہ ہیں، بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باہر سے آنے والے وفود اور مہمانوں کی خاطر و مدارات کی ذمہ داری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ہی سپرد کر دی تھی، اور ویسے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضوری ہی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا. آخر تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے اور آپ نے جتنی لڑائیوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے جنہیں غزوات کہا جاتا ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لڑائیوں, ان غزوات اور ان جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدریین کی جو فہرست پیش کی ہے اس فہرست کے اندر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے. گویا یہ اصحاب بدر میں سے ایک ہیں اور اصحاب بدر کی عظمت اور فضیلت سے ایک زمانہ آشنا ہے. کون مسلمان ہے جو بدریین کی فضیلت سے آشنا نہ ہو؟ گویا ایک طرف یہ اصحاب صفہ کی جماعت باصفہ اور مقدس جماعت کے ایک رکن ہیں, فرد ہیں, دوسری طرف یہ السابقون الاولون میں سے ایک ہیں اور تیسرے اصحاب بدر میں سے ایک ہیں. کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے اندر خیبر کو فتح کیا اور خیبر کو فتح کرنے کے بعد جب مدینہ کی طرف واپسی فرمائی تو مقام وادی القرآن میں آپ نے پڑاؤ ڈالا. رات بھیگ چکی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے خدشہ ہے, ڈر ہے کہ کہیں نیند کے گرانے کی وجہ سے تم لوگ صبح فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکو. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں تمام لوگوں کو جگانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس طرح اس لشکر کے اندر شامل جتنے بھی افراد تھے سارے کے سارے سو گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگتے رہے لیکن فجر سے کچھ دیر پہلے بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نیند نے آ گھیرا اور یہ بھی سو گئے. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کافی دن چڑھایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا, آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور کہا کہ تم نے تو لشکر کے جگانے کی ذمہ داری لی تھی اور خود سو گئے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے اسی ذات نے سلا دیا تھا جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جب تم سوتے ہو تو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور پھر اگر چاہتا ہے تو انہیں واپس کر دیتا ہے. رمضان شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کرانے کی ذمہ داری بھی نہیں کی تھی. افطار کا وقت ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو آواز دیتے, افطار کا ٹائم ہو گیا ہے, میری افطاری لے آؤ. ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ روشنی زیادہ محسوس ہوئی اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے افطاری منگوائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو روشنی موجود ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روشنی کی طرف نہ جاؤ, جب مشرق کے افق پر سیاہی پھیلنے لگے تو افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے, افطاری لاؤ. روشنی کی طرف نہ جاؤ, مغرب مشرق کے افق پر جب سیاہی پھیلنے لگے تو افطار کا ٹائم ہو جائے. افطار کا ٹائم ہو گیا ہے, میری افطاری لاؤ. سن 2 ہجری کے اندر جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اور پنجگانہ نماز کا ایک مستقل مرکز بن گیا, تو نماز کے مقررہ اوقات پر تمام صحابہ کرام کو جمع کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے, اس پر مشورہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہ اور 10 صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب کیا. ہر ایک صحابی نے الگ الگ تجویزیں پیش کی. کسی نے کہا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو ناقوس بجایا جائے, کسی نے کہا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو آگ جلائی جائے. مختلف صحابہ کرام نے مختلف تجویزیں پیش کی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی تجویز کو پسند نہیں فرمایا. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, میری ایک رائے ہے, میری ایک تجویز ہے, وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی مدینہ کی گلیوں میں حانتی صلات کہتا ہوا گزر جاوے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر اس چیز کو پسند فرما لیا اور حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں حانتی صلات کی آواز لگاتے رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ نماز سے تھوڑی دیر پہلے تم صحن مسجد سے الصلاۃ جامعۃ کی آواز زور سے لگا دیا کرو. تھوڑے ہی دنوں کے بعد, یہی کوئی 2-4 دن کے وقفے کے بعد, حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ایک ناقوس لیے جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے اس آدمی سے کہا جو خواب میں ناقوس لیے جا رہا تھا کہ بھائی یہ ناقوس تم بیچو گے, میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ ناقوس خرید کر کے کیا کرو گے؟ کہا کہ جب ہماری نماز کا وقت ہو جائے گا تو ہم یہ ناقوس بجا کر کے تمام نمازیوں کو مسجد میں اکٹھا کر لیا کریں گے, اس غرض سے میں یہ ناقوس تم سے خریدنا چاہتا ہوں. تو اس آدمی نے جو خواب میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہی کو نظر آ رہا تھا, اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ تم وہ کلمات نماز کے مقررہ اوقات میں کہہ لیا کرو اور اس طرح تمام لوگ جمع ہو جایا کریں, تاکہ بتاؤ. تو خواب کے اندر موجود اس آدمی نے وہی کلمات سکھائے, اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ تک. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب میں ایسا ہی کچھ نظر آ رہا تھا, اور انہیں بھی وہی کلمات سکھائے گئے جو خواب کے اندر حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو سکھائے گئے. آنکھ کھلی بھاگے ہوئے حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا اور اذان کے وہ کلمات بھی سنائے. ان کے پیچھے ہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول, بے نہیں یہی کلمات مجھے بھی خواب میں سکھائے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور ان کو اذان کے یہ کلمات سکھائے. تاریخ اسلام کی یہ پہلی اذان ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریفہ کے عین سامنے کھڑے ہو کر کے دی. عجیب لہن تھا, آواز میں عجیب دلکشی تھی, عجیب دل آویزی تھی کہ مدینہ کے سارے لوگ مسحور ہو گئے. جہاں تک ان کی آواز پہنچی ایسا لگتا تھا جیسے وقت کی رفتار رک گئی ہو. تاریخ اسلام کی یہ پہلی اذان تھی جو مسجد نبوی سے بلند ہوئی, اور اس کا شرف بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتا ہے. اذان کے ساتھ ساتھ اقامت کہنے کا بھی معمول تھا, اور اقامت کے التزام میں کبھی ناغہ نہیں ہوا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عین عقب میں کھڑے ہوتے اور اقامت کہتے. اور سنت بھی یہی ہے کہ اذان کہنے والا ہی اقامت کہے, ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو دوسرا آدمی اقامت کہہ سکتا ہے. گاہے بگاہے کسی خاص ضرورت کے تحت اقامت میں ناغہ ہو گیا ہوگا, لیکن اقامت کہنے کا جو التزام تھا وہ کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اذان دینے کے بعد کسی خاص ضرورت سے باہر نکلے, جب واپس ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا سنا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے, دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ چکی پیس رہی تھی, چکی پر سے اٹھ کر کے آئی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بہلائیں, یہ کام میں کیے دیتا ہوں. اس طرح چکی پیسنے میں مشغول ہونے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن اذان کے بعد اقامت کہنے کا موقع نہیں ملا. جب آپ مسجد میں پہنچے تو اقامت ہو چکی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی خاص ضرورت سے آپ باہر گئے اور اقامت آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی, لیکن جہاں تک التزام کا معاملہ ہے التزام کبھی نہیں چھوٹا. اور اذان کا یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے دور تک رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا اور آپ کو آغوش لحد کے سپرد کر دیا گیا اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رنجیدہ دل حجرہ عائشہ سے باہر آئے, اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اذان کے بارے میں واقعہ ملتا ہے. انتقال نبوی کے بعد, رحلت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان دی. اذان کا جب وقت آیا تو غمی دل کے ساتھ جہاں کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اذان شروع کی, اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی تکرار پر پہنچے تو ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور آواز میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جتنے صحابہ کرام اس آواز کو سن رہے تھے سارے کے سارے صحابہ کرام لرزہ برندام ہو گئے, سسکیاں بچ گئیں. بعض صحابہ کرام اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بچ گئیں. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد نبوی کے اندر آخری اذان تھی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیہم التجاؤں کے باوس کہ آپ اذان دیں, آپ نے معافی چاہ لی اور رو کر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ مجھے اب اذان دینے پر مجبور نہ کیا جائے, میں اب اذان نہیں دے سکتا. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت التجا کی کہ آپ اذان دیں, لیکن آپ نے اس کے لیے معافی چاہی اور رو کر یہی کہا کہ مجھے اذان کے لیے مجبور نہ, باہر آ جاتے. وہ اذان ہی خاموش ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو انہوں نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا تھا, اب رفاقت تو رہی نہیں, لہذا سب کچھ پھیکا پھیکا سا محسوس ہونے لگا. ہر قدم پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ عید الفطر, عید الاضحیٰ, استسقاء کی نمازوں کے موقع پر ایک بلم لیے ہوئے آگے چلتے, اور یہ بلم, یہ لاٹھی, وہ بلم اور وہ لاٹھی تھی جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے دیگر تحفوں کے ساتھ بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور یہ بلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دیا تھا. خاص خاص موقعوں پر جیسے عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, نماز استسقاء ہے, میدان میں جب جاتے تو یہ بلم لیے ہوئے آگے چلتے. نماز جمعہ کے لیے خاص اہتمام کرتے, غسل فرماتے. اجلے دمشق میں باب الصغیر کے قریب آسودہ خاک ہے, آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے. ایک خاص بات اور کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آواز بڑی دلاویز عطا کی تھی, بڑی نغمگی تھی آواز میں, بڑی پرکشش اور مسحور کن آواز تھی, لیکن صرف آواز کی نغمگی ہی نہیں تھی, ان کی اس آواز کو مزید پرکشش بنا دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ the faces انڈیکس آف مائنڈ کہ چہرہ یہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. اگر آدمی خوف زدہ ہو, ڈر جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی گفتگو پر اس خوف کا اثر پڑتا ہے. آدمی رک رک کر بولتا ہے. اور اگر اس کا دل مسرت سے لبریز ہو تو صاحبان کی فصاحت بھی پانی بھرے اس کے سامنے. اگر آدمی کا دل مسرت اور خوشی سے لبریز ہو تو مشہور فصیح اللسان صاحبان بھی پانی بھرے اس کے سامنے. اور آدمی اگر خوف زدہ ہو تو یہ خوف اس کی گفتگو پر اثر انداز ہوتا ہے. گویا آواز کے اوپر قلب کی کیفیت اور تاثرات کا اثر ہوتا ہے. دل کے اندر جو کیفیت ہے, دل جس تاثر سے معمور ہے, اس کا اثر آواز کے اوپر ضرور پڑے گا. آواز کے اندر نغمگی تو تھی, دلاویزی تو تھی, لیکن اس کو مزید جاں فضا, پرکشش اور دلاویز بنا دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ محبت نے. یہی وجہ ہے اذان جب ہوتی تھی تو ہر آدمی مسجد نبوی کی طرف بھاگ پڑتا تھا. یہ ہیں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احادیث کے ذخیرے میں ان سے بہت سی مرویات نقل کی گئی. امام ترمذی نے 8 روایتیں تو ترمذی میں نقل کی, جن میں خاص طور سے وہ روایت بھی ہے جو روایت میں نے ایک موقع پر بیان کی تھی کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر ہے اور کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو اور وہ سلام کرے تو اشارے سے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے. اس کے ایک راوی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. تہجد کی نماز کے تعلق سے, صلاۃ اللیل کے تعلق سے بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے. اسی طرح مسا علی الخفین, موزوں کے اوپر مسا کی روایت بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے. 8 روایتیں تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں نقل کی ہے, جیسا کہ صاحب تحفۃ العوضی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کا تبصرہ ہے اور ان کا ریمارک. میں نے انتہائی جد و جہد اور مشقت کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لخت لخت یہ مواد جمع کیا تھا, اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ بیان کے اس خاکے میں, بیان کے اس آئینے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بالکل واضح طور پر ہر آدمی کو نظر آ جائے گا. ایک تصویری مرقع ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے, لیکن اسی سے منسلک ایک اور موضوع رہ جاتا ہے جسے اسلام اور غلامی کہتے ہیں. سیرت بلال اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو اس وقت تک نامکمل رہتی ہے جب تک کہ اسلام اور غلامی پر ایک سرسری تبصرہ نہ کر لیا جائے, اس کا ایک سرسری جائزہ نہ لے لیا جائے. لہذا ہم اس عنوان کو اسلام اور غلامی کے عنوان پر ایک سرسری گفتگو کرتے ہوئے ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.